zapraszamy do reklamy. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 stycznia, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie co dalej ze strajkiem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Niemcy idą na ustępstwa w sprawie płacy minimalnej i PSL z własnym kandydatem na prezydenta. Mediator włączy się w rozmowy dotyczące Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To jedyne ustalenie po dzisiejszych negocjacjach zarządu ze strajkującymi od trzech dób górnikami. Rozmowy w poniedziałek. Mediatorem będzie były minister pracy Longin Komołowski, informuje wiceszef zakładowej Solidarności Roman Brudziński. Jesteśmy gotowi rozmawiać. Musimy mieć jeden dokument w spółce. Nowy układ zbiorowy pracy. Ja myślę, że jesteśmy w stanie to wynegocjować w ciągu tygodnia. Brudziński dodał, że czynny strajk mógłby zakończyć się jeszcze dzisiaj, gdyby tylko został odwołany obecny prezes JSW Jarosław Zagórowski. Jest inna osoba, kompetentna. Momentalnie kończy się strajk, momentalnie załogi wracają do pracy. Górnicy nie zgadzają się na plan oszczędnościowy proponowany przez obecnego prezesa. Polscy przewoźnicy mogą odetchnąć do czerwca, bo Niemcy poszli na ustępstwa w sprawie płacy minimalnej, która uderza w transportowców spoza tego kraju. Niekorzystne przepisy zawieszono. Po spotkaniu ministrów pracy Polski i Niemiec ustalono, że kierowcy ciężarówek, którzy tylko przejeżdżają przez Niemcy, na razie nie będą musieli zarabiać tyle, ile przewiduje niemiecka ustawa. Władze w Berlinie robią krok w tył i wstrzymują wykonywanie części przepisów, poinformowała niemiecka minister pracy Andrea Nahles. Kontrole przejazdów tranzytowych pod kątem płacy minimalnej zostaną wstrzymane. Jeśli wdrożono już jakieś postępowania przeciwko przewoźnikom, to zostaną one zawieszone. Polski minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że to krok w dobrym kierunku, ale dopiero pierwszy krok, bo Niemcy nadal chcą stosować płacę minimalną w przypadku przewozów wewnątrz terytorium Niemiec albo do Niemiec. Ale z rozmowy z panią minister odnoszę wrażenie, że ta otwartość na dalszą dyskusję jest, choć nie jest to dyskusja prosta. Rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane już wkrótce. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. A sprawą zajmuje się już Komisja Europejska. To rozwiązanie tej sprawy leży już po stronie Komisji Europejskiej. My z naszej strony zrobiliśmy wszystko. Mówi premier Ewa Kopacz. Przypomnijmy, że chodzi o minimalną stawkę za godzinę pracy w Niemczech, czyli 8,5 euro za godzinę, którą według nowych przepisów mieliby otrzymywać także kierowcy spoza Niemiec. Groziłoby to bankructwem wielu, nie tylko polskich firm. PSL nie poprze w wyborach prezydenckich Bronisława Komorowskiego, zgłosi własnego kandydata. Taką decyzję podjął Naczelny Komitet Wykonawczy Partii, a nazwisko kandydata ludowców zostanie przedstawione jutro podczas konwencji wyborczej, zapowiada szef partii, wicepremier i minister Janusz Piechociński. W wyborach prezydenckich 2015 roku Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało własnego partyjnego kandydata. Jutro państwo poznacie nazwisko tego kandydata, a kandydat rozpocznie kampanię po zatwierdzeniu przez Krajową Konwencję Wyborczą, która jutro się odbędzie, ale ruszymy z kampanią w dniu, kiedy zostanie ogłoszony termin wyborów. Termin wyborów marszałek Sejmu Radosław Sikorski ma ogłosić w najbliższą środę, a według informacji PAP-u kandydatem ludowców na prezydenta będzie wiceprezes partii Adam Jarubas. Coraz więcej wiadomo o kulisach wczorajszego unijnego spotkania szefów dyplomacji i zaostrzeniu sankcji przeciwko Rosji. Według PAP-u podczas spotkania przekazano jednoznaczne dowody na to, że Rosja wspiera separatystów. To między innymi zdjęcia, które jak ocenili ministrowie nie budzą żadnych wątpliwości. Mimo to kompromis był zagrożony, na restrykcje wobec Moskwy nie godziła się Grecja. Ostateczną wersję porozumienia zaproponowały Francja i Niemcy. Postanowiono, że w ciągu tygodnia zostanie przygotowana nowa lista osób, które zostaną objęte sankcjami wizowymi i finansowymi w formie zakazu wjazdu do Unii oraz zamrożenia aktywów, a dotychczasowe restrykcje zostaną przedłużone. Co na nowe sankcje Moskwa, Unia Europejska uporczywie podąża kursem dalszego zaostrzania już i tak napiętych stosunków z Rosją, brzmi oświadczenie rosyjskiego MSZ-u. Jan Piekło, prezes Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, uważa, że Putin jest zakładnikiem swojego planu i kolejne sankcje nie zmienią jego zachowania. Można odnieść wrażenie, że on się tym specjalnie od jakiegoś czasu nie przejmuje. Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówi, że to, czego Rosja, właściwie jej banki i firmy mogłyby się obawiać, to wykluczenie tego państwa z systemu SWIFT. Czyli możliwości transferów międzybankowych, międzynarodowych. Lista kolejnych unijnych sankcji wobec Rosji ma być gotowa do 9 lutego. Nieoczekiwane obniżenie głównej stopy procentowej przez Bank Centralny Rosji świadczy o utrzymującym się chaosie w gospodarce tego kraju, co częściowo jest spowodowane zachodnimi sankcjami związanymi z kryzysem ukraińskim, uważa Biały Dom. Bank Centralny Rosji obniżył dziś swoją główną stopę procentową z 17 do 15%. Po ogłoszeniu obniżki kurs rubla wobec dolara obniżył się o ponad 2% do 70 rubli za dolara właśnie. I na koniec ostrzeżenie. W Tatrach lawinowa trójka to oznacza spore zagrożenie. Wysoko w górach panują trudne warunki turystyczne. Śnieżne lawiny mogą schodzić samorzutnie. Zagrożone lawinami jest m.in. końcowy odcinek drogi do Morskiego Oka. Ratownicy Topru radzą turystom, by ograniczyli wycieczki do tatrzańskich dolin. To był serwis trójki. Jutro od 0 do 3 stopni nadal chmury i śnieg oraz miejscami deszcz ze śniegiem. W górach i na wybrzeżu silny wiatr. Słońce ma pojawić się w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Ofensywa Deluxe. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie i od razu takie pytanie, jak to jest możliwe, że przy takim koncercie nie ma nas w studiu i nie ma w miejscu, które zazwyczaj podczas ofensywy Deluxe od 9 lat jest wypełnione do ostatniego miejsca. Nie ma nas dlatego i ten początek bez braw, bez owacji, one będą później, dlatego że w tym roku zdecydowaliśmy się na zabieg, którego jeszcze nigdy nie robiliśmy przez tych 9 lat. Żeby wyróżnić jedną piosenkę. Naszym zdaniem tę najpiękniejszą polską piosenkę 2014 roku, a ponieważ jej autora nie ma dzisiaj tutaj z nami, bo gdzieś w szerokim, dalekim świecie, ale mamy nadzieję, że życzliwi mu doniosą o tym, że trójka to zrobiła. On gdzieś tam sobie przebywa, a my chcemy to w ten sposób uhonorować, dlatego nie witamy się ze studia, najpiękniejszego studia radiowego na świecie. Powiem Państwu tylko tyle, że kiedy myślałem sobie o tym, jak to przedstawić, jak to zacząć, w kontekście tego utworu przyszły mi do głowy słowa Andrzeja Turskiego sprzed wielu, wielu lat, który był naszym nauczycielem w Dziennikarskiej Szkole Polskiego Radia. I wtedy na zajęciach, jednych z zajęć, powiedział takie zdanie, które bardzo mocno zapamiętałem. Pamiętajcie, że kiedy coś się dzieje w radiu, kiedy coś się dzieje na antenie, tam po drugiej stronie może być tylko jedna osoba. Sama. A teraz to oddam głos tej osobie, która tę piosenkę w Trójce zagrała po raz pierwszy i od tego tak nietypowo, tak niezwyczajnie zacznie się dzisiaj ofensywa Deluxe. Był 2 maja 2014 roku po godzinie 22. Witam cię jednocześnie bardzo serdecznie, Anna Gacek. Dobry wieczór. Ten dzisiejszy wieczór, 9. ofensywa Deluxe, jest przede wszystkim świętem muzyki, ale także trochę świętem tej audycji, audycji Ofensywa. I pamiętam, że kiedy ona powstawała, to wśród tych wszystkich pomysłów, tej całej burzy mózgów, najczęściej wracało to, niech nie będzie rzeczy niemożliwych, niech nie będzie rzeczy nie do zrobienia. I wiedzieliśmy, że jakoś to zrobimy i jakoś dziś tego wieczoru ta piosenka tutaj gdzieś zabrzmi. Piosenka, bez której nie wyobrażamy sobie, nie wyobrażaliśmy sobie tego koncertu. Skubas, nie mam dla ciebie miłości.

Dobry wieczór, ja też mam ogromną przyjemność Państwa tutaj powitać. W pewnym sensie dzisiaj jest nowy rok w ofensywie. Jest coś takiego, że razem z koncertem Ofensywa Deluxe coś zamykamy i coś rozpoczynamy. I zawsze staramy się, by było to święto. I proszę nam wierzyć, że za dziewiątym podejściem, po raz dziewiąty, to nie jest nic mniej ekscytującego, nic mniej sprawiającego tyle radości. To jest tyle pomysłów, co tu jeszcze zrobić, co pokazać. Staramy się prześcignąć samych siebie. Miernik jest tylko jeden, żeby wciąż drżały nam głosy i żebyśmy nigdy się nie stali rutyniarzami, bo oni, którzy będą dla Państwa dzisiaj grali, o to jesteśmy spokojni, nigdy takimi rutyniarzami nie będą. Zdaje się, że chcemy po prostu powiedzieć, że jesteśmy dość przejęci i też bardzo szczęśliwi. Ja też jestem teraz ogromnie zdezorientowana, ponieważ zostałam na scenie sama, ale już wiem, co się dzieje. Piotr pobiegł po szczotkę, pewien symbol. To jest taka najzwyklejsza, mówię to do Państwa, którzy nas słuchają, najzwyklejsza szczotka koloru białego w tym roku. Szczotka, która mówi wprost, że czujemy się pozamiatani. Pozamiatani tym, co pokazaliście nam w ostatnich miesiącach, czasem latach, bo przecież tak różni wykonawcy pojawiali się na tej scenie od debiutantów po tych z ogromnym już dorobkiem. Ten pierwszy dziś będzie miał już kolejną szczotkę w swojej kolekcji. Tak, to ja w słowo wstępne, a ty w takim razie imię i nazwisko. Proszę Państwa, 5 stycznia 2007 roku po raz pierwszy tutaj na Ofensywie Deluxe. Wtedy zagrał, wtedy ogłosiliśmy Off Festival. Otrzymał szczotę dla Człowieka Roku za to, co robi z muzyką, która wymaga trochę więcej uwagi, trochę więcej skupienia i kontemplacji. Za Off Festival. A dzisiaj tę szczotę wręczamy mu za najlepszego, naszym zdaniem, koncertowego polskiego wykonawcę roku 2014. Przed Państwem Artur Dojek. Dziękuję bardzo. Mieć

jeden krok. Nie wystarczy nawet sto. Nie nadążam poprawić mam. Ciągle widzę w sobie. I nie ma mnie. Trzymam dystans i boję się. Trzymam dystans. No trzymam dystans. Wielkie dzięki. Zagramy jeszcze jedną piosenkę. Chciałem powiedzieć, że strasznie się cieszę jeszcze raz, bo pamiętam pierwszy odsłuch tej piosenki w programie trzecim Polskiego Radia w takim prywatnym, znaczy nie, może nie prywatnym, ale zawodowym gronie tutaj dziennikarzy i pamiętam, że no, zdania nie były wszystkie takie same, zdania były podzielone, więc wokół krążyło dużo niepewności, czy to będzie okej, czy wszystko, czy Trójka weźmie patronat, czy nie weźmie. W końcu Trójka zdecydowała się wziąć patronat, wszystko potoczyło się dobrze i znajduje się teraz tutaj. I bardzo mi z tego powodu jest miło i jeszcze raz dziękuję za tą nagrodę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki i Ofensywy. Drost serca wydostać się chciał. Gruby chłopiec widzi koniec. Nocą zwykle szczypie się w twarz. Idź w sobie, już cię nie chcę. Nie próbuj dotykać mnie w snach. Przejdziesz sam na drugą stronę. Nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkła. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę. Ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. To koniec, czuję lekkość. Noc ciepłem obwiewa mi twarz. Zachłannie upijam się. W pamięci niewiele już mam. To koniec, wreszcie koniec. Trost w sercu zmiażdżył co chciał. Tylko czasem w dłoniach chowam twarz. Tak właśnie mam. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Dziękujemy, do zobaczenia. I usłyszymy. Szotę weź. No właśnie. Dzięki, Arturo. Jestem cały mokry. Artur Rojek. Ze swoim znakomitym zespołem. Proszę Państwa, głośniej. Bardzo proszę. Koncertowy wykonawca roku 2014, szota dla niego, próbka myślę, bo to nie wszystko co oni potrafią, ale dosyć pokaźna próbka ich możliwości. Pozwolę sobie wspomnieć jedną rzecz jeszcze a propos Artura, kiedy zaczynała się moja przygoda z Trójką w 1997 roku. Pamiętam, że ktoś polecił mi wtedy nagrać z nimi tak zwaną setkę, krótki materiał, gdziekolwiek nie będą, w jakichkolwiek warunkach, nagrać i już. Oni wtedy bardzo gęsto i często musieli się tłumaczyć z treści utworu, to nie był film. Cały zespół Mysłowic. I pamiętam, że złapałem ich gdzieś telefonicznie w jakiejś trasie. W telefonie słychać było tylko trzaski, ale zapamiętałem pierwsze zdanie, które on powiedział, kiedy się połączyliśmy na temat tej piosenki. Powiedział, najlepszy świat to zawsze będzie ten bez przemocy. No to takie mam wspomnienie pierwsze związane z Trójką i z jego osobą. Są też wspomnienia najnowsze, bo Nie da się ukryć, że muzyka z solowej płyty Artura była ścieżką dźwiękową audycji Ofensywa przez dobrą część roku 2014, bo tak często piosenki z tego albumu były na pierwszym miejscu listy przebojów, a lista przebojów przecież kończy się chwilę przed startem Ofensywy, że często już instalując się w naszym studiu emisyjnym słyszeliśmy właśnie te piosenki, więc tak, dla nas są też ścieżką dźwiękową naszych tutaj wspaniałych, zawodowych chwil w piątkowe wieczory. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, bardzo ważna część, bo ja mam zawsze, ja to powiem szczerze, sentyment do tych, którzy, nawet teraz głos mi trochę drży, do tych, którzy nie szczędzą środków pieniężnych, żeby takie koncerty się odbywały i żebyśmy się mogli tu spotykać. Dlatego bardzo serdecznie chciałbym podziękować tym, dzięki którym tutaj się wszyscy spotykamy i oni tak pięknie grają, jest Ofensywa Deluxe, jest po raz dziewiąty i w ogóle jest, mam nadzieję, czat w firmie PZU. Bardzo dziękujemy. Powiem szczerze, że ta kolejna szczota i kolejny koncert jest związany z płytą, o której nigdy tak w radiu nie mówiłem, ale przy okazji tego koncertu pozwolę sobie na taką krótką tyradę. To jest album, który... Tak mi się wydaje, wciąż opisuje i dobro, i zło. Album, który z jednej strony pachnie perfumami, a z drugiej czuć z niego zapach potu, który jest pokłuty, poraniony, pocięty, a z drugiej strony wygładzony, piękny i delikatny. Album, który jest głośny, momentami bardzo cichy. Album, który jest pozytywny, czasami bardzo negatywny i smutny. Jakiś, na pewno piękny tygiel, bo taką płytę nagrał i z taką płytą kilkanaście miesięcy dobrych temu się spotkaliśmy i wiedzieliśmy, że coś z tego będzie. No a że jest, to już przekonali się ci, którzy słuchali audycji z uroczystości wręczenia trójkowych nagród Mateusze, bo on został tam wyróżniony, a teraz chcemy go jeszcze raz podnieść w tej audycji podczas tego koncertu. Mówi się, że na napisanie piosenek na pierwszą płytę ma się całe życie. Może czasem dobrze jest trochę pożyć, może czasem dobrze jest nie zadebiutować jako szczenie, tylko trochę później, po to, żeby były to tak wartościowe piosenki, tak wartościowe dzieło. Mówimy o tej szczocie, Piotr trzyma kolejną nagrodę w ręku. Mówimy jak o czymś, co wręczamy za akt pozamiatania nas, ale to zamiatanie to też jakieś porządki. Ja mam wrażenie, że tą płytą ustanowił się jakiś nowy porządek na naszej scenie. Jest jakiś nowy, nie jakiś, ten konkretny głos. Głos, który niesie piosenki w tym języku. Piosenki niezwykle szczere, niezwykle osobiste, a przy tym pełne tej wytęsknionej, wymarzonej rock'n'rollowej energii. No bo rock'n'rolla tu przede wszystkim chodzi. Napisał